po 23. Ku pamięci, nasz plan na dziś. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Wtorek, 7 dzień maja, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Komisja Europejska mówi o nowym rozdziale i jest gotowa zamknąć procedurę praworządności przeciwko Polsce. Sędzia, jeden z bohaterów afery hejterskiej, uciekł na Białoruś. Prosi władze w Mińsku o azyl polityczny. Władze Izraela analizują propozycję zawieszenia broni w Strefie Gazy. Zaakceptował ją wcześniej Hamas. Nie ma już zagrożenia dla praworządności i niezależności sądownictwa w Polsce, poinformowała Komisja Europejska. Jest gotowa zakończyć procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu przeciwko naszemu państwu. Według Brukseli wątpliwości rozwiewa plan reform zawierający działania legislacyjne i nielegislacyjne. Szefowa Komisji Ursula von der Leyen uznała to za przełom, a jej oświadczenie odczytał rzecznik Komisji Christian Wiegand. A jest nowy rozdział dla Polski. Po ponad 6 latach jesteśmy przekonani, że procedura z artykułu 7 może zostać zakończona. Gratuluję premierowi Donaldowi Tuskowi i jego rządowi. Jest to wynik bardzo ciężkiej pracy i głęboko zakrojonych reform. Ma to znaczenie dla polskiego narodu i dla całej Unii. Jest to świadectwo odporności, praworządności i demokracji w Europie. Procedura zostanie zakończona nie wcześniej niż 21 maja. Polski sędzia prosi o azyl polityczny na Białorusi. Tomasz Szmyt z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ogłosił swoją decyzję w Mińsku. Publicznie podpisał podanie o zwolnienie. Należy sprawdzić wszystkie dotychczasowe sprawy prowadzone przez sędziego Szmyta, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ta informacja jest zatrważająca, można powiedzieć, bo jeżeli ktoś wybiera Białoruś, to znaczy w jakim interesie działa przez lata w Polsce. W czyim imieniu. Nie jest to naturalny kierunek i wybranie się do Mińska, gdzie rządzi Łukaszenka i tam szukanie miejsca schronienia, powoduje, że nasze myślenie o tej wcześniejszej tutaj działalności, o tym wszystkim, co się działo, daje wiele do zastanowienia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, do jakich informacji niejawnych miał dostęp Tomasz Szmyt. A mazowiecki pion przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej z urzędu wszczął postępowanie sprawdzające w związku z informacją o złożeniu przez sędziego wniosku o azyl polityczny na Białorusi. Media przypomniały, że nazwisko Szmyta pojawiło się wcześniej w związku z tak zwaną aferą hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2019 roku sędzia, który był zaangażowany w aferę wraz ze swoją ówczesną żoną Emilią, został zwolniony ze stanowiska dyrektora biura prawnego w KRS-ie. Od języka polskiego maturzyści rozpoczną o 9:00 egzaminacyjny maraton. Wyniki zeszłorocznych egzaminów potwierdzają, że maturzyści dobrze radzą sobie z powtarzalnymi zadaniami, mają za to trudności z krytycznym myśleniem, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Zastosowania wiedzy wcześniej zdobytej w nowym kontekście i też słabiej wypadają te zadania, które skupiają się na precyzji, chociażby wyrażania myśli, na poprawności językowej. Egzaminy potrwają do 25 maja, a więcej o maturach za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. Marsz Żywych po raz kolejny przeszedł drogą śmierci z byłego obozu Auschwitz do Birkenau. Był hołdem dla Żydów pomordowanych przez hitlerowskie Niemcy. To wydarzenie daje nadzieję i siłę, mówiła Miriam Singer. Dla mnie, jako polskiej Żydówki, której babcia przeżyła Holokaust, to co się dzisiaj dzieje jest dowodem, że zło nie zawsze musi wygrać i że żyjemy jako Żydzi. W tegorocznym Marszu Żywych wzięły też udział ofiary październikowego ataku Hamasu na Izrael. Wśród nich byli zakładnicy terrorystów. A władze Izraela analizują propozycję zawieszenia broni w Strefie Gazy, którą zaakceptował Hamas. Treści porozumienia przyglądają się też władze USA, mówi rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kirby. A jest odpowiedź Hamasu na umowę o wymianie zakładników. Obecnie analizujemy i omawiamy ją z naszymi partnerami z regionu. Władze Hamasu wcześniej przekazały, że zaakceptowały propozycję zawieszenia broni w Strefie Gazy, którą otrzymały od Egiptu i Kataru. Oba państwa pośredniczyły w negocjacjach pokojowych. W komunikacie nie podano szczegółów porozumienia, w tym czasu jego trwania i warunków zwolnienia zakładników. 180 tysięcy uczniów z 500 szkół i przedszkoli z całej Warszawy rozpoczęło akcję Rowerowy Maj. To rekordowy wynik kampanii zachęcającej do aktywności fizycznej najmłodszych. Jej formuła łączy zabawę z rywalizacją. Chodzi o to, by jak najwięcej uczniów przyjeżdżało do placówek rowerem, hulajnogą, na rolkach lub deskorolce. Dla najlepszych klas przygotowane są nagrody. W podstawówce numer 375 do udziału w akcji zgłosili się wszyscy uczniowie, czyli 744 osoby. Jak przekonują, ruch to zdrowie. Przyjechałam hulajnogą, ale ogólnie sama nie wiem, co wolę. Jest mniej zanieczyszczeń, fajnie jest na powietrzu się trochę przewietrzyć rano. Szybciej jest. Zwykle to jak idę, to jakieś 10 minut, a jak jadę, to dwa razy mniej, to jakieś 5. Ja lubię bardzo hulajnogę, od dziecka jeżdżę. Akcja Rowerowy Maj odbywa się w całej Polsce. W ubiegłym roku objęła 41 gmin. To był serwis Trójki. A teraz będzie słowo o pogodzie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A to słowo o pogodzie. Zacznijmy od zachmurzenia. To będzie dziś różne. Na ogół ma być małe i umiarkowane, ale miejscami na zachodzie, w centrum i na południu kraju może być duże, choć z większymi przejaśnieniami, no czyli mieszanka. Gdzieniegdzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a w Tatrach możliwe burze. Temperaturowo będzie chłodniej niż w ostatnich dniach. Od 10 stopni nad samym morzem przez 16-18 na przeważającym obszarze kraju do 20 stopni Celsjusza miejscami na południu. Wiatr w prognozach na wtorek mamy słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach dość silny, północny i północno-wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i przewiduje się jego wzrost. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Jest 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Czyli już za niecałe 3 godziny początek matur 2024, ale proszę nie traktować tej informacji jako powodu do stresu i kieruję te słowa zarówno do maturzystów, jak i ich bliskich. Warto odetchnąć, spokojnie się ubrać, przygotować, no ewentualnie w akompaniamencie dobrej muzyki. Przyznam się i trochę pochwalę, byłem zadowolony z wyników swojego egzaminu dojrzałości, no już ponad dekadę temu, a za jedno ze źródeł sukcesu uważam tło muzyczne ostatnich przygotowań. Przed wyjściem z domu włączałem sobie Depeche Mode, Black Celebration. Wydawało mi się motywujące. Ale to może być równie dobrze podkład z udziałem innych twórców, na przykład tych, których piosenki będą o poranku towarzyszyły nam w Trójce. Najbliższa to od wschodu do zachodu słońca Skaldów. We wtorek, 7 dzień maja, mówimy Państwu dzień dobry w składzie Michał Jakubik, realizator, Gosia Jakubowska, wydawczyni, Ola Dobieszewska, odbierająca telefony i Robert Grzędowski, mówiący te słowa, zapraszający Państwa także na muzyczną podróż o poranku w Trójce. Za chwilę nowy dzień, gołębie ponad miastem, za chwilę zbudzą się. Powoli wschodzi słońce, chodzi zieleń drzew, ulice, domy, miasta, za chwilę zbudzę się. znów skończy się dzień. Za chwilę w pierwszych oknach lampy zapalą się. Za chwilę zajdzie słońce i zgaśnie zieleń drzew, a jutro znów nad miastem gołębie zbudzą się. Kojące dźwięki, Skaldowie w Trójce o poranku z głosem Jacka Zielińskiego. Odszedł wczoraj, miał 77 lat. Muzycznie będzie nam dziś jeszcze w porannej audycji towarzyszył. W audycji zapraszamy do Trójki, rzecz jasna. A skoro zapraszamy, to tradycyjnie podaję drogi kontaktu, ten telefoniczny pod numerem 22 i 7 trójek. Ten mailowy to adres zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Hołd dla Jacka Zielińskiego. Niech nam towarzyszy dziś takie hasło, ale jeśli mają Państwo jakieś ostatnie rady dla maturzystów albo przy tej maturalnej okazji wspominają swój egzamin dojrzałości, proszę także dzielić się z nami tymi informacjami. Od tematu maturalnego w sposób oczywisty dzisiejszą audycję zaczniemy. A co później mamy w planach? Otóż mam przed sobą takie plany nakreślone przez Gosię Jakubowską i nie zawaham się ich użyć. Powiemy m.in. o tiktokowym hicie rodem z Korei Północnej, hicie, który cieszy się wielką popularnością nie tylko w tym autorytarnym państwie. To raczej melodia, a nie sama treść ich tutaj uwodzi. To także jest takie zadanie dla mediów na przykład, nie tylko tradycyjnych, ale także tych mediów, z których najczęściej młodzi ludzie korzystają. Ta melodia faktycznie wpada w ucho. Treść jest czysto propagandowa, ale użytkownikom aplikacji TikTok zdaje się to nie przeszkadzać. Czy mamy do czynienia z ignorancją i promocją propagandy Pjongjangu na masową skalę, czy może pokolenie Gen Z w świadomy i sarkastyczny sposób obśmiewa północno-koreański reżim? Między innymi na te pytania postaramy się dziś odpowiedzieć. W audycji porannej nie zabraknie rzecz jasna rozmowy politycznej Renaty Grochal. No, wiemy, o czym się mówi, o sprawie sędziego Tomasza Szmyta, który zwrócił się do władz Białorusi z prośbą o azyl. No i zapewne ten temat zdominuje dzisiejsze bez uników. Zaprosimy Państwa na kolejny odcinek opowieści o Stefanie Starzyńskim, o książce z jego historią, którą napisał Grzegorz Piątek, ale wspomnimy też tę wielką muzyczną postać Jacka Zielińskiego. Współtwórca Skaldów odszedł wczoraj, zostawił po sobie niezapomniane i prawdopodobnie wieczne muzyczne dziedzictwo. A o tym dziedzictwie i o samym Jacku Zielińskim opowie dziś w porannej audycji Piotr Metz. No właśnie, poranna audycja, czyli od 6 do 9 czas spędzamy razem w Trójce. A teraz Skubas w ogień. Już dzisiaj, już za nieco ponad 2,5 godziny maturzyści otrzymają pierwsze arkusze egzaminacyjne. 240 minut. Tyle czasu będą mieli na przebrnięcie przez egzamin pisemny z języka polskiego. W tym roku po raz drugi egzamin dojrzałości odbywa się w nowej formule. No i wiadomo, 7 maja to dopiero początek maturalnego maratonu. Ten potrwa do końca tego miesiąca. O emocjach związanych z egzaminem dojrzałości z tegorocznym maturzystą rozmawiał Bartosz Bielecki. Bruno marzy o studiowaniu automatyki i robotyki. Woli przedmioty ścisłe, dlatego egzamin z języka polskiego mocno go stresuje. Jego plan na dzisiejszy poranek jest prosty. Wstanę, na pewno wezmę zimny prysznic, jakąś tam uspokajającą tabletkę, bo trzęsiawa jest mocna i lecimy, no jeszcze śniadanko jakieś i jazda. Osób, które tak jak Bruno zaczynają maturalny maraton jest ponad 300 tysięcy. Punkt 9. Zacznie się pierwszy egzamin, a jego zasady tłumaczy autorka bloga Baba od Polskiego, Aneta Korecińska. Najpierw mamy taką część, którą po staremu byśmy nazwali czytanie ze zrozumieniem. Dzisiaj jest to język w użyciu. Mamy dwa artykuły naukowe i do nich 5 pytań oraz 6, czyli notatkę syntetyzującą do stworzenia, w której trzeba porównać wypowiedzi, zdanie jednego autora i drugiego na temat konkretnego tematu. Później mamy część historyczno-literacką, czyli chronologicznie przechodzimy przez epoki i na końcu mamy wypracowanie. Tak wygląda matura podstawowa. A do tego na uczniów czeka jeszcze egzamin ustny. W czwartek matura z matematyki, a w piątek język angielski. Bruno dodaje też, jakie egzaminy pisze w kolejnych dniach. Jeszcze maturę rozszerzoną z matmy, z fizyki i angielski dwujęzyczny. Każdy uczeń musi też podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Najczęściej to język angielski, matematyka i geografia, ale około 250 osób zdecydowało się zdawać maturę z maksymalnej liczby, czyli 6 przedmiotów dodatkowych. Być może te wyniki inne są próbą tylko jakiegoś testu. Najłatwiej chyba przyjąć jednak taką strategię, że jeżeli jakimś cudem w młodym wieku, a wszyscy oglądaliśmy Dzień Świra, wiemy, że to nie jest to oczywiste, wie, co chce robić, to patrzy, jakie przedmioty trzeba zdać na kierunek, który sobie wymarzył i wtedy te przedmioty trzeba zdawać. A jakie przedmioty są najrzadziej zdawane na maturze? Na to pytanie odpowiada dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Na przykład w tym roku po raz pierwszy mamy język czeski jako język mniejszości narodowej, którego nigdy wcześniej nie było i ten egzamin zadeklarowało zdawanie 4 osoby. Drugim takim przedmiotem zdawanym przez jednostki jest język łemkowski jako język mniejszości etnicznej, ale też takie małe grupki, to jest język łaciński i kultura antyczna, zazwyczaj około 100 osób. Jest to egzamin, który może być alternatywą w zależności od kierunku i uczelni. Dodaje dr Janusz Ryba, filolog klasyczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego i nauczyciel języka łacińskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Krakowie. Albo dla egzaminu z języka nowożytnego, albo innych przedmiotów humanistycznych. Dlatego dr Ryba zachęca, aby łacinę nie lekceważyć. Łacina uczy pewnego strukturalnego podejścia do języka, uczy nie tylko samego języka łacińskiego, ale również pewnego modelu i pewnego sposobu myślenia o języku. Bez względu na to, czy to język łaciński, biologia czy fizyka, matura to ważne wydarzenie. Takie, które pamięta się przez całe życie. No bardzo dobrze wspominam maturę. Była trochę stresująca, ale z drugiej strony dobrze po prostu zdałem pisemną, więc byłem zwolniony z ustnej, więc to była taka ulga. A zdarzało się, że na przykład ktoś podpowiadał albo ściągał na maturze? Sam podpowiadałem. A dało się wtedy tak właśnie podpowiadać? Nauczyciele mniej pilnowali tego może? No nie wiem, jak teraz pilnują, ale dało się. A ściągi też uczeń sam robił. Ja sobie wypisywałam na nogach, ale się nie korzystało, bo w zasadzie wiadomości były. Generalnie wiadomo było, że pracę sprawdza nauczyciel, który mnie uczył i raczej wszyscy dobrze zdali tą maturę. Ale dzisiaj lepiej być przygotowanym i nie liczyć na ściągi czy podpowiedzi. No właśnie, ściągi, podpowiedzi, czy może spokój i oddech przed samym egzaminem. Jakie sposoby polecamy tegorocznym maturzystom? 2 2 7 3 zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. The corner standing still. Any moment, anything could happen. Do you feel what I feel? I want real power. Give me something real.

Ach, ładowność, żeby się wszystko zmieściło. Długa gwarancja, bo liczy się spokój. Sensowne finansowanie. Auto musi mieć szansę się spłacić. Ja to lubię, wie pan, ponegocjować. Dlatego teraz w salonach Toyota ProAce City w świetnej cenie, leasingu 101% z milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności i korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła 6:30. A nawet już 29 minut do 7. Krzysztof Zyblewski gotowy. Czas na skrót serwisu Trójki. Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratura Krajowa badają sprawę Tomasza Szmyta, sędziego, który poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Chodzi o podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu. ABW sprawdza także, do jakich informacji niejawnych miał dostęp sędzia Warszawskiego Sądu Administracyjnego. Tomasz Szmyt podpisał publicznie w Mińsku podanie o zwolnienie z pracy i zwrócił się do Aleksandra Łukaszenki z prośbą o azyl i ochronę. Komisja Europejska informuje, że nie ma już zagrożenia dla praworządności i niezależności sądownictwa w Polsce. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen potwierdziła wolę zakończenia procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Według Brukseli wątpliwości rozwiewa plan reform. Procedura ma zostać zakończona najwcześniej za 2 tygodnie. Król Jordanii zaapelował do prezydenta Joe Bidena, żeby zapobiegł nowej masakrze ludności palestyńskiej w Rafa na południu Strefy Gazy. Izrael przygotowuje się do ofensywy na miasto leżące przy granicy z Egiptem. Podczas spotkania w Białym Domu Abdullah II ostrzegł, że izraelski atak na Rafa, gdzie schroniło się prawie 1,5 miliona Palestyńczyków, którzy uciekli przed wojną, doprowadzi do nowej masakry i spowoduje rozszerzenie się konfliktu na sąsiednie kraje. Jordański monarcha zaapelował też do społeczności międzynarodowej o podjęcie pilnych działań, aby zapobiec izraelskiej ofensywie. Pełny serwis Trójki o 7:00. Siódma za 27,5 minuty. Teraz zaglądamy do prognozy pogody. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach mamy dziś zobaczyć i na skórze odczuć. Od 10 stopni nad samym morzem, przez 16-18 w centrum i na przeważającym obszarze kraju, nawet do 20 stopni Celsjusza miejscami na południu. Gdzieniegdzie możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu, a w Tatrach możliwe dziś burze. 6:33, to jest Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. The way it is, po prostu. just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way it is. Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is, znakomity utwór z 1986 roku, a kilkanaście lat później jako motyw muzyczny odkurzony, no i pewnie także rozsławiony szerzej przez Tupaca Shakura. To też wydaje się dobra piosenka na przedmaturalny poranek, prawda? Ma w sobie to coś. O rady dla maturzystów pytałem, państwo odpowiedzieli. Podpowiem taki dystans. Ja zdawałam wtedy, kiedy w radiu w Trójce nadawaliście piosenkę Wsiąść do pociągu byle jakiego. No, wierzę, że przy takim akompaniamencie faktycznie można było pozbyć się stresu. Co jeszcze powiemy maturzystom? Nie ma się co martwić, ponieważ dadam, dadam, tam, tam. Znów za rok matura. Pozdrawiam. Nie jestem pewien, czy to było motywujące. Piętnaście minut pozostało do siódmej. Przegląd prasy. No, ten podkład przeglądu prasy też może pomóc o poranku przed maturą, tak myślę. Proszę pisać maile, jeśli ktoś chciałby otrzymać ten dźwięk w formie MP3. A tak poważnie, to przegląd prasy zaczynamy od nowych prognoz dotyczących cen mieszkań na rynku wtórnych. O nich czytamy na portalu Dziennika Gazety Prawnej. Mamy tu syntezę z badania portalu nieruchomościonline.pl. A badanie dotyczyło nastrojów związanych z cenami mieszkań i ich dostępnością w drugim kwartale tego roku. 1200 agentów nieruchomości odpowiedziało, co czeka nas w nadchodzących miesiącach, jeśli chodzi o marzenia związane z własnym M. Zła informacja dla kupujących jest taka, że ceny nieruchomości z rynku wtórnego będą rosły, choć pojawi się też więcej ofert, a to będzie stanowiło pole do negocjacji. Liczba ogłoszeń na rynku wtórnym systematycznie rośnie od stycznia i taki trend, zdaniem ankietowanych, raczej się utrzyma. Na osobach kupujących nie ciąży już taka presja jak w ubiegłym roku, gdy bezpieczny kredyt 2% w mgnieniu oka oczyścił ofertę z mieszkań w najpopularniejszym metrażu. Teraz rynek nieco bardziej przechyla się w stronę kupującego. Wciąż rosnąca liczba ofert sprawia, że w drugim kwartale klienci będą mieli w ręku nieco lepsze karty podczas negocjacji. Zakładam, że chodzi tu też o negocjacje cenowe. Ponieważ konkurencja ofert na rynku wtórnym będzie coraz większa, właściciele będą musieli być bardziej elastyczni, szczególnie ci, którzy muszą w miarę szybko sprzedać mieszkanie. Nie mają czasu, by czekać, aż do ich drzwi zapukają osoby ze wsparciem kredytu. Hashtag na start. A ten może znów wywindować ceny w szybkim tempie. Tego należy się spodziewać. 63% ankietowanych agentów nieruchomości uważa, że ceny mieszkań będą rosły w najbliższych miesiącach. Zaledwie 10% dostrzega realne szanse na obniżki. No to chyba nie mam nic do dodania. Teraz portal bezprawnik.pl i chwytliwe hasło: Unia Europejska zakazuje powietrza w chipsach. Unia Europejska idzie o krok dalej w trosce o środowisko, no i zakazuje między innymi powietrza w paczkach chipsów. Przepisy wejdą w życie co prawda dopiero za parę lat, ale sprawdźmy, o co chodzi. A chodzi o unijne przepisy służące zredukowaniu liczby plastikowych opakowań, które są częścią Zielonego Ładu. Te przepisy, rzecz jasna. Kilka dni temu zaakceptował je Parlament Europejski. Zgodnie z założeniami programu w ciągu najbliższych kilku lat stopniowo ograniczane będzie wykorzystanie plastiku w życiu codziennym. A ostatecznie nowe zasady mają wejść w życie w roku 2030. Jak to wpłynie na nasze życie? No przede wszystkim ze sklepów znikną plastikowe opakowania na warzywa i owoce. Nie kupimy już saszetek, na przykład z ketchupem czy miodem, oraz małych pojemników na kosmetyki, jakie często spotykane są w hotelach. Producenci będą musieli pakować swoje produkty w opakowaniach odpowiadających masie zawartości. Dotknie to nie tylko chipsów w torebkach, w których połowa zawartości to powietrze, ale także właśnie kosmetyków w opakowaniach z wklęsłym dnem i dużych kartonikach. Może i te zmiany dają podstawy do dyskusji. Może tak, do debaty na temat sensu i tak dalej. Ale na moment, w którym po otwarciu wielkiej paczki chipsów nie będę zawiedziony. Po prostu czekam. I jeszcze zaglądamy na Onet, a tu o Eurowizji, no bo przecież w cieniu obaw o bezpieczeństwo i w anturażu protestów przeciw występowi reprezentantki Izraela dziś rozpocznie się pierwszym półfinałem Eurowizja 2024. I na Onecie garść praktycznych informacji, między innymi o tym, że reprezentująca Polskę Luna pojawi się na scenie właśnie dziś w pierwszym półfinale, a oprócz niej wystąpi 14 innych wykonawców, z których 10 będzie reprezentować swoje kraje w finale, czyli ten półfinał dzisiejszy przejdzie. Występ Luny dziś, nasza reprezentantka zaśpiewa The Tower jako 6. w kolejności, a ten drugi półfinał odbędzie się w czwartek 9 maja, finał w sobotę 11. Wszystkie 3 koncerty w Telewizji Polskiej. Wszystkie rozpoczną się o 21:00. W tym roku w półfinałowych koncertach, oprócz tych państw walczących o awans do finału, zobaczymy też występy tak zwanej Wielkiej Piątki, czyli Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Włoch, które tak dobrze się ustawiły, że w półfinale występować nie muszą, ale wystąpią, tylko że w roli takiej towarzyskiej. To będzie mecz towarzyski w ich wykonaniu. Pierwszy półfinał dziś o 21:00. Luna jako 6. w kolejności. A w trójce teraz zespół, który właśnie podczas Eurowizji rozpoczął swoją wielką karierę. Maneskin. Lo- Loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo, risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza. Dal punto giusto di vista del vento senti le prezza. Con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi di testa, prova a tagliarmi la testa. Perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. Minut do godziny 7, tu trójka i audycja poranna, a w Korei Północnej jest pięknie, czysto i radośnie. No wiem, że są Państwo zdziwieni, ale taki wniosek można wysnuć z teledysku wychwalającego Kim Jong-una. Teledysk ten bije rekordy oglądalności na TikToku. Młodzież przesyła go sobie, przerabia, naśladuje, tworzy swoje wersje, a komentarze pod tą kolorową wizją północno-koreańskiego reżimu momentami budzą grozę także fachowców. Fenomenowi tej piosenki przyjrzała się Martyna Masztalerz. Chwytliwa synthpopowa melodia, uśmiechnięte twarze i radosne tańce. Do takiej Korei Północnej aż chciałoby się wybrać. Być może dlatego kciuki w górze widać nie tylko w teledysku, ale także pod nim. Ty, ładnie tam jest. Pięknie, czysto, schludnie. To lepsze niż cuchnący Nowy Jork. Chcę tam pojechać na wakacje. Piękny kraj, dlatego Zachód nam tego nie pokazuje. Użytkownicy TikToka zadecydowali, że przyjazny ojciec, bo tak można przetłumaczyć tytuł propagandowego utworu, stanie się nowym wiralowym trendem. To trochę przerażające, ale w sumie niezbyt zaskakujące, mówi Anna Waca, specjalistka do spraw PR-u i komunikacji. Jest to piosenka napisana w stylu, który bardzo łatwo wpada w ucho, wręcz zapętla się w naszej głowie, trochę w stylu niegdysiejszej Abby. Do tego jest w języku, którego nie rozumiemy, więc trudno nam weryfikować to, co tam jest. A po drugiej stronie mamy jeszcze towarzyszące piękne obrazki z dziećmi, kwiaty, różne zawody. Wszyscy się uśmiechają, wszyscy są szczęśliwi i tak dalej. Podkreśla Anna Waca. Według niej koreański reżim może odstrąbić sukces. Propagandowy teledysk zdobył naprawdę duże zasięgi. Oczywiście, jeżeli przyjrzymy się komentarzom, które się pojawiają pod tymi filmami, to część z nich rzeczywiście wskazuje na to, że jak możecie pisać, że to jest cudowne w momencie, kiedy ten człowiek zabija miliony niewinnych ludzi. Ale to ginie. Ginie niestety w większości innych komentarzy właśnie zachwyconych, że piosenka jest super, śpiewam to od rana, już 3 godziny, nie mogę tego znaleźć na Spotify'u, może ktoś z was wie, jak to znaleźć, bo za chwilę wychodzę i chciałbym słuchać tego z telefonu. Jest to smutne, natomiast my wiemy bardzo mało o Północnej Korei, co się tam dzieje, jak wygląda tam życie. Mało wiemy i niechętnie weryfikujemy informacje, za to chętnie je udostępniamy, dodaje ekspertka. Profesor Radosław Marzęcki, socjolog z Krakowskiego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, staje w tej sytuacji po stronie młodych ludzi. Lajkowanie czy wyświetlanie, udostępnianie nawet pewnych treści wcale nie musi oznaczać i często nie oznacza aprobaty. Według profesora Marzęckiego młodzi odbiorcy TikToka mają specyficzne poczucie ironii i sarkazmu. Młodzi, myślę, widzą w tym częściej źródło pewnej zabawy, jakkolwiek przerażająco to brzmi w odniesieniu do rzeczywistości, w której ten klip powstał, ale rzeczywistości, w której został odkryty, mówię to w cudzysłowie, młodzi odbiorcy postrzegają go jako swoisty pastisz, karykaturę świata polityki, do którego często odnoszą się przecież z dużym krytycyzmem. To raczej melodia, a nie sama treść ich tutaj uwodzi. To także jest takie zadanie dla mediów na przykład, nie tylko tradycyjnych, ale także tych mediów, z których najczęściej młodzi ludzie korzystają. Wykorzystać tę chwilową widoczność tego zjawiska do pokazania tego ukrytego, raczej nieznanego dla młodych ludzi kontekstu. Problem w tym, że poważne i trudne sprawy, takie jak problemy Koreańczyków z północy, nie są już tak atrakcyjne jak kolorowy teledysk. Krytycyzm młodzieży czy nieświadome powielanie propagandy? Państwa zdania w tej sprawie zbieramy pod numerem telefonu 2 2 i 7 3. No wiemy, że niewiele wiemy, tak można by powiedzieć o wiedzy świata, tej oficjalnej na temat Korei Północnej, ale z nielicznych relacji osób, którym udało się opuścić ten szczelnie zamknięty kraj, możemy dowiedzieć się o klęsce głodu, o egzekucjach, oczywiście o panującym tam reżimie Kim Jong-una, o torturach, przemocy seksualnej i prześladowaniach, a tego nie widać w synthpopowym teledysku. Czemu zatem nikt nie powstrzyma wiralowej treści, która de facto zwiększa zasięg propagandy Kim Jong-una? Między innymi o tym porozmawiamy po godzinie 7 z Magdaleną Wojcieszak, profesorem nauk o komunikacji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, badaczką w Amsterdam School of Communication Research. A teraz w trójce Warpaint można na ten utwór Common Blue głosować w ramach pierwszej trójki listy przebojów, także proszę się wsłuchać. Thank you.